Gun gun gunare, gun gun gunare, gun gun gunaya kanare. Gun gun gunare, gun gun gunare, gun gun gunaya kanare. Gun gun gunare, gun gun gunare, gun gun gunaya kanare. Gun gun gunare, gun gun gunare, gun gun gunaya kanare. हर गम को यार खूंटी पे टांग दूंगा, थोड़ा उधार मैं इत्मीनान तुमसे ही मांग लूंगा। है सीखा मैंने यार जो तुमने सिखाया रे, दमदार नुस्खा यार मैंने भी आजमाया रे, आंसुओं का चूरन जवाग मैंने डकार मारा रे।